Antxeta irratia, urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratia. Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hemen jarraitzen dugu, Jean-Pierre Garokanen eta biok Xavier Martínez de Antoñana. Egunon berriro ere, Jean-Pierre. Egunon, bai, kexo. Bueno, sarreratxoan jorratuko ditugun gaiak, aurkeztuko ditugu, lehenik eta behin, Bidasoa finalerdietan, kale egin zuen Leongo Ademarren aurka, eta Real Unionek ezin izan zuen berdinketatik pasago belako futbol zelaian, Jean-Pierre. Bueno, alde batetik Bidasoa garaipena eskuratu zen Benidorren aurka, gero ba Ademar indartsuago, baina indartsuago azaldu zitzaigun bigarren zatian kontrola galdu egin zuelako pikin ba Bidasoak eta kolpatu asko zituelako. Eta kolpatu askoa bali badituzu talde horren aurrean, Leongo taldearen aurrean aski komplikatua da garaipena eskuratzea eta hori argi eta garbi azaldu behar dugu, hori azpimarratzekoa da, eta ez dago beste konturio. Egia esan, 10 egunen 5 neurketa izan zituztela leondarrek, baina hala eta guztiz ere beti talde horiek kompetizio bizitasun hori izaten dute, eta hori gertatuko zen bigarren zatian hain zuzen ere. Bueno, aipatu dugu, Bidasoak finalerdietan kale, Real Unionek berdinketa gobelan, bitalde nagusi horietaz gain, Bidaso Atletiko taldeak izandako bideialdi nagusiak aipatuko ditugu, Teresa Randonea 13. Postuan bukatu du Torungo Europako txapelketa, eta 20 urte zazpiko Espainiako txapelketako emaitzak ere errepasatuko ditugu. Horiekin batera, Txingudie Rugby Klubaren emaitza, asteburuan arraunak emandakoak, eta Txingudie gaindar zein Bidaso 21 waterpolo taldearen neurketak aztertuko ditugu ere bai. Eta horren ostean, Jean-Pierre, beti bezala, Euskal talde kutzitako emaitza guztiak errepasatuko ditugu, beraz, gaur ere, saio mardula dugu aurretik, beraz, ekin diezaiogun gaurko saioari. Bueno. Jean-Pierre, saioa, Bidasoarekin hasiko dugu izan ere asteburuan zehar atentzio handiz jarraitu dugu talde irundarrak ere errege kopan izan duen jarduna. Ostiralean, osta Benidorm garaitu zuen 28-27, baina urrengo egunean Jakobo Kuetararen taldeak ezin izan zuen, egonkorragoa izan zen Ademar Leon baten aurka ezer egin, eta Manolo Kadena sexu zentzen duen taldea 26-30 nagusitu eta finalera igaro zen. Jean-Pierre, asteko, zer balorazio egiten duzu Bidasoaren erregeko partaidetzaren inguruan? 25 urteren ondoren, erregeko pako finalerdietara igarotzea lortu zuen talde irundarrak. Hori da lehen albistea aipatzekoa eta gora aipatzekoa. 25 urte ondoren bueltatu zuela, goi mailara kompetizio honetan. Hori alde batetik. Bigarrenan, Benidormenpean hartu zuela, eta hori gora aipatzekoa ere, garaipen bat eskuratu zuen, eta lau talde hoberenetakoak hor ziren, Bidaso alde batetik Barcelona, Ademar eta gero Granollers ere, bertan zirela. Eta gero hirugarrenean Bidasoak menpean hartu zuen hasiera batean 3-1 emaitzarekin eta berdindu egin zen gero. Bi partziala izan ziren 4-0 Ademarren alde eta Bidasoaren alde beste 4-0 eta azken finean 14-13 joan ziren aldageletara. Gero bigarren zatian pixka kontrola galdu egin zuen. Eta Ademarreko bere jokalari handi batzuekin, Slavic, Ruben Martxan, Nathan Suarez, Pérez de Arce, Lucin izan zen zoragarria Team Lucin, alde horretatik, eta Semedo galdu egin zuen, Bai? Semedo galdu egin du hilabete batzuetarako, baina alata guztiz ere, Manolo Kadena bere eskarrentu guztia ateratu zuen, eta bere gain hartu zuen taldearen ardura minutu guztietan. Eta Bidasoak alegina egin zuen, baino kolpatu gehiegi zituen. Kolpatu gehiegi, eta nik uste lehen zatian Jose Manuel Serrak eutxi ziola Bidasoari, lehen zatian, eta bigarren zatiko minutu askotan, ere bai, sekulako txapelketa egin du atezainak. A ber, a ber. Jose Manuel Sierra zoragarria. Zoragarri. Berroita bi urte ditu, zoragarri. Zoragarri, baina berroita bi urte egin ere, bere dana askitzukun zoragarria izan zen, noski baiet. Julen egin agaldene, no? Beste bat. Bederatzi gol, bere dan aurka, bost ademarren aurka, eta amalau gol. Zazpi. Media bezala. Eta hortik aurrera, da, aipatu behar du, eta beti, kolpatu seriosak ere. Bai. Sergio de la Salud, Jon Azkue, kolpatua. Kauldi Odoriozola, errenka, ibilizan. Maingu. Eta gero, ba, Julen agina galde ere. Iker Serrano duela diazte, aurkitik altxa ezin zebilen. Iker Serrano, oixe, Sorbaldako arazoekin, Sergio de la Salud. Eta hor, arazoak ba, sortu egin ziren, eta apurka-apurka Leonek bere indarrarekin, bere jokalari onaekin, eta bere joko onarekin, ba, garaipena eskuratu zuen, ez da besterik esateko. Eta gero, autokritika pikin bat ere, rakotzea, bai, azaldu zen, baina gehiago eskatu behar zaio rakotzeari. Ala ere, nik uste, final erdietan, bai, bai. Etzela bere neurketariko kerrena izan. Ez, baina daitu zen, olako jokalari batek bai, behar du, bai, gehiago behar du, bai. Gai, beste maila batia, baina hori ere badakite, Bidaso, baina ala eta guztiz ere, baldintzatuta, egon ziren Jakobo koetararen mutilak. Eta hori aipatu behar da. Eta ezaguna zen, Jakobo berak aipatu zuelako prentxaurrekoan, eta bueno, bi aste dara matzalako esanez, ba, urtarrileko lan ona egin dutela, baina ba, lesioekin zorte txarra izaten ari direla, eta oso kolpatuta iristen zirela. Entzun izan ditu kritika batzuek. Bai. Baino, ara eta guztiz ere, esango dietet, otxailaren iruan, Bidasoa garaipena eskuratu zula Leonen, 27 eta 33. Bai. Dago besterik esateko. Eta hortxe dena ba, bueno, berri onak zirela. Tira, egindakoa eginda dago, Bidasoa finalerdietan kale egin zuen, Leongo Ademarren aurka, bueno, Barcelona, irten zen garaie, atzoko finalean, zarrak berri. Eta tira, guk, bueno, ba, errege koparen inguruko balorazioa egiteko, ba, Julen agina galderekin hitz egin genuen, janpega, aizun zer ezuk, zuk, asteburu hitzela izan duzu aurretik. Madrildik, getxora, eta gero... Nik ez. A ber, bitarte kere batzuen bidez, eskuratu genuen, zer, ba, burbuila batian zegoen txapelketa, ordan, prentsako arduranek ez zuten aukerarik izan bertan egoteko, bai Bidasoakoak, hain zuzen ere, Granierasekoak, beraiekin burbuilan bertan sartu da zirelako. Eta, bueno, arazo guzti hoiekin ere, ba, jokalariak, ba, han bertan aurkitu zituzten, asmatu genuen informazio hori, eta gero, ba, bueno, neurriak gaur baitugu, eta erabakiak hartzeko, eta teknologiko tresnak, ba, uzten gaitu aukera entzunleentzat eta entzuteko, eh? Bai Julenen aldetik, uste dut Claudio Drezola hortan bertan dagoela, eta gero bai. Jon Azkue ere bai, eh? Hasiko gara Julen agin dagoen adirazpenekin. Beno, ba, igazan, ba, beti hartzen zaizu, ba, zentsazio txar hori ez, beno, nahi genuen finala jolastu, horrek Bartzelonan kontrazaukan sariarekin, ez, argi dago, Europara klasifikatzea zela gure helburua, baina ez dugu lortu. Hala ere uste dut, baita ere aurrera pauso bat inde dula ez, aurreko urtekin konparauta, ba, finalerdietara iritsi, eta uste dut beti pauso horiek aurrera eman behar diela, eta ekipua azteko. Hemendik aurrera dakaguna da, ba, bueno, burruka hori ez, bigarren posizioa lortzeko burruka hori, eta ilusio guztiarekin badakigu. Eta mundia oso luzea dela, baina hor gaude kokatuak bigarren posizio hortan, eta bueno, saiatu beharko gara bertan finkatzen, eta... Bueno, ba, errege kopak ona zuen gauza batzen, superkoparako txartela eta europarako txartela irabazten zuela, ba, finalean sartzen zenak, eta hori ere... Julenek aipatzen du, baina, bai. Bueno, tira, aso baligan bigarren jarratzen bai. Du bidezo. Baina, a ber, Xabir, alata guztiz ere, txartela hori eskuratzen bali maduzu, bi kanporak eta... jokatu behar dituzu, aurretik, Europan, Bai. Txartela ona da ligakoa, bigarren postua. Eta hor bere lana finkatu beharko Bidasoa daudeak. Bai. Horiak eta superkopakoa, bai, txartela ona da. Baina hala eta guztiz ere, iristin denean, abuztuan edo ja, askok, bueno, hor, bai, telebistatik ateratuko gara, abartar, baina askotan puskatzen ditu erritmoak, hori ere gertatzen da, Bai, eta bueno, Eta Barcelonaren aurka jokatzen bali baduzu, ez duzu aukera askorik izango. Ba ez, aukera... Edo ez, aukera edo bai. Bueno, aukerak bai, gutxi, bai, oso gutxi. Gutxi. Ia, ezinezkoa. Ezinezkoa, ez garaipen askuratu zuen berriz, eta hogeita zazpi, eta hogeita mabos gain... Bai, hori zan, pentsa, ba, Leongo Ademarrek lau golengatik irabazi dio Bidasoari, eta Ademarrek ba, zazpi golengatik galdu zuen. Eta Granollersek, ba, amar golengatik, eta ia esku... Tabar. Eta eskufrenorekin, eskufrenorekin. Bueno, orain bai, ba, kolpatuetaz, aritu garela, ba, hain zuzen ere, Claudio Derosola eta Jon Azkue entzungo ditugu, ba, erregeko para kolpatuta iritsi eta erregeko ban kolpatuta, ba, bukatu zutenetako bi jokalari, entzungo ditugu hauen bien adierazpenak. Bueno, ba, pena bat, ez? Azkenia, bueno, aukera hon bazan, ba, iristeko ba, finalea, ez? Azkenia, ba, 60 minutu jokatu da irabazi ezko, ba, Europako plaza lortuko genuen. Eta pena bat, ez? Azkenian behaien nik uste, ba, bigarren zatian hobe izan diala, ez? Lehenengo zatian nahiko berdin dut handa gauza, bigarren zatian, ba, bueno. Gehi basmatut, ez? Porteira begira, eta, bueno, ba, pena bat. Bai, ligan bigarren goaz, 33 puntukin, egia esan, ba, bueno. Nik uste ondo kokatu da gaudela, hau zan, ba, bueno, Europako postu hori, ba, lortzeko bideon ba, baina nik uste ligan ondo gaudela, guen dikasko gehatzea, eta nik uste, ba, papel polidua dingo dula. Ez da guk nahi genuen kopa atera, ba, ostiraleko partidoa irabaztia lortu genuen, ba, alde batetik aurreko urteko arantza hori atera genuen. Egia da, ba, igual ez oso eskualoi hona iten, baina semifinaleta pasatzia lortu genuen. Eta gero, ba, bigarren partidu hortan, Leongok gu baino gehiago izan zian, partidu oso intentsua izan zan, eta bueno, bigarren osatin nahizta hasieran ondo hasi, ba, gero, alde nintzuen eta ez genuen jakin reakzionatzen. Baina, bueno, bide ontatik Europako txartela alde indigu, baina oraindik ligan jardunaldi asko gatze dira, oraindik gauza politiak eskuratzea daude, eta guk ba, Europako txartel hori lortu nahi deu, baina baita bigarren postu hori, así que, ba, hemendik urte bukera hori lortzeko borrokatuko du. Bueno, ba, hori lortzeko borrokan mantenduko da Bidasoa, izan ere, orain bai, ba, zentratu beharko dira, guztiz, Asobaligan, eta Asobaligak esaten du, Bidasoak momentu honetan, bigarren postuan zelkatuta dagoela, momentu hauetan, ba, Europarako plaza horiek lortzekotan dagoela, eta Jean-Pierre, asteburu honetan, behintzat, Atxeden aldia, 17. 17 hartuko dute Logroño. Eta lehenbiziko gauza eskertuko duen atxeden aldia, bueno, beste talde gogor bat jasotzeko. Bai, baina orain helburu nagusiena jokalariak errekuperatzea. Hori da, hori da. Atxedena ondo hartzea. Azkue, Kaldi, Jon, Jon, aipatu dugun bezala, Iker, Serrano, eta Julena gine galde, eta Joan Ledo, kolpatu guazen. Bai. Eta eskerrak, José Manuel Sierrak egin zuen, bueno, ba, arregiko pa, Joan Ledo oso justu iritsi delako. Era eskustaldia. Bai, sekulako. Eta gora ipatzekoa, Adrian Krulei lana, eh? Baita. Adrian Krulei lana gora ipatzekoa. Eta Iñaki Kabero, bere lana bete zuen, eta, baina, Claudio Derosola, baina, eske, errenkan, Errena. Maingu. Bai. Maingu. Bai. Zelaiaren bertan, bueno, pistan ikusten zen. Hori bueno, goi mailako... Pistan eta telebistatik ere bai. Goi mailako afera dira. Eta hori ere, horrekin ere, bizi behar, eta jakin, hori kudeatu eta Bidasoak, pentsatzen dut, ja prest dagoela, ja gaurtik aurrera, dena hausnartzeko, jokalariak errekuperatzeko, eta gero baldintza hobenean azaltzeko 17 Logroñoren aurka. Bueno, ba, eskubaloiaren tartetxo hau Txingudie Gaindar taldeko emaitzak errepasatuz bukatuko dugu. Emakumezkoen lurraldeko lehen mailan Txingudie Gaindar taldeak irabazi gabe jarraitzen du, 29 eta 20 galdu zuen Ereintza Beixerren aurka. Gizonezkoetan Txingudie Gaindarrek 25 eta 29 galdu zuen Leizaran Ernio Inmobiliariaren aurka, eta Txingudie Gaindar Goibar eta Ilkapo Hondarribiaren arteko lehia bertan bera geratu zen. Futbolera, igaroko gara, Jean-Pierre, Real Unionen berdinketa aztertu behar baitugu. Gobelako futbol zelaia, ba, porrota zer den jakin gabe jarraituko du. Real Unionek ez zuen jakin, izan ba, zituen abaguneak baliatzen, eta neurketa utxna bukatu zen. Egiari zor, ba, Getxokoaren Asek sekulako neurketa jokatu zuen, zailtasunetan jarri zuen Real Union, baina ez zuten aukera garbirik izan gola egiteko. Emaitza honekin, Jean-Pierre, sailkapeneko hirugarren postura jaisten da Real Union. Zalantza ditut, eh? Bai? Bai, zalantza ditutela, eh? Zuk esaten duzu hirugarren, bai. Baina, a ber, 27 gola lortu ditu Atletikek. Amalau hartu ditu. Bai. Real Uniok 26. Baina puntuai dagokienez? Puntuai dagokienez, 23 eta 23. Ez, 34, ez? Daki sailkapen batean... 34, 34, amoribitak, hain zuzen ere. Bai, bai, bai, bai. Atletikek... Hirugarren dago, bale, bale, bale. Hala da, ze oraindik ez dutenez... Nere nota gaiztik gau. Oraindik ez dutenez jokatu bigarren neurketa beraien artean, utxnako sailkapen horrek kontuan hartzen du. Koefizienteak hartzen du kontuan, eta... Oain, gertatzen da, joan, pandemia bezala. Gertatzen balin bada, a ber, zera baki hartzen da. Bai, hori, kontuan... Ez kontutan ja, orain ere, kontutan izan berko. Bueno, ala eta guztiz ere, Real Union hortxe bertan dago. Atzo, zuk aipatu duzu futbol zelaia? Bai. Nun? Gobelan. Futbol zelaia? Bai, ez? Hori da futbol zelaia. Edo, itxura, plastikozko, edo itxura badu. Plastikoa, berdez, margotuta. Hoi beste kontua da. Bai, bai. Eta marra zuri batzukinez. Ertxia eta horrek ez du esan nahi, arenaz talde kaskarra dala. Eta entrenatzaile zorrotza duen. Javier Olaizola intzutzen ere, Mallorcan aritukoa eta Ibarren eta eskarpentuko uoleko gizona. Eta horren aurrean, Aitor Zulaika. Atzo ere... Erakustaldia, bang. Ba, txamarra jantzi, txamarra kendo, beroa hotza zuen. Izerditan alde bat edo, eta, bueno, alegin, hain zuten jokalariak hain zuzen eren lehen zatian Arenasek presio handia, eta bere abaguneak izan zituen, txusta, ba, kilikoloa zegoen, txusta ere, froga, hor zegoen, moja, prest alde batetik, iza ere, eta, ba, bertan, azkenean, bi edo hiru geldiketa garrantzitsuko izan zituen, eta gero, ere blokatu zituen baloi garrantzitsu batzuek. Bigarren zatian 10-15 minutu zoragarriak, Real Unionak, zoragarriak, bere bi abagune izan zituen. Eta gero, laro gita bian, Fran Rivera. Ez da Fran Rivera atzo mal oso. Nik uste taldeko onena bai. Izan zela. Taldeko onena. Eta gero, atzean ere, Iban Pérez. Bai. Iban Pérez, ekizenar. Hor oso ondo eta geixan erosi bueltan ere bai. Bai, hori izan zen hasierako hamaikakoan berri nabarmenena, ba bueno, Azkoiti, Errealaren aurka Azkoiti arazo eta Morebietaren aurka jokatu bai, zuen Azkoiti, Azkoitik arazo bat zuen besoan eta bertan behera. Horregatik. Horregatik izan zen, bertan behera, eta gero txusta ere zarantzan egon zen hor jokatzeko, baina eta guztiz ere, ba, talde indartsua azaldu zitzaigun Arenas, bere helburua nagozia bete egin du 22 punturekin orain, eta bueno, hor zeligueta kontutan hartu behar da, gero Jan Uranga, atezaina Asimba, aurrean ikusi genuen estreniko neurketa zuen Asimbak eta neurketa ondo, bolita ondo, bete zuen. Asimba gustatu zaidan ondo, eta gero aurrean ere bigarren zatian Altubea azaldu zen bere lanjerarekin, eskubitaik Leandro eta Rafita, atzetik datorren Ekaitz Galetik, ba, talde indartsua eta Pradera. Bizkarraken oso ondo ari dena, buruz olla, Eta, bueno, bere lekua eta bere maixotasuna erakutsizuna ere Arenasen alde. Goli gabe, 82an abagunea eta aukera izan zuen Real Unionek garaipera eskuratzeko, datorren larun batean hartuko du Racing de Santander, lauak laurden gutxitan telebistaren bidez. Hazen neurketa. Bai, neurketa, Estadion Galen. Aipatu behar dugu, neurketa garrantzitsua izango delako, ba, orain aipatuko ditugun emaitzen gatik. Bilbao Athleticek 2-1 mendean hartu zuen Laredo, Portugaletek 2-0 garaitu zuen Barakaldo, Amorebietak 2-1 irabazi zion leioari, eta Razinek azken minutuan 1-1 galdu zuen Errealaren aurka. Hain zuzen ere, Razinek ezin du, aukera bat, bueno, Razinek igoera fasean egon nahi badu, ezin du neurketa bat bera ere galdu, hiru neurketa gelditzen dira, eta hain zuzen ere, Razinen urrengo arerioa, Real Union da, eta goialdeko borroka, ba, puri-purian dago, Jean-Pierre. Bilbao Athletic 33-rekin bigarren, 33-rekin ere bai, Real Union hirugarren postuan, 31arekin Erreala laugarren postuan, beraz, igoera postuetatik bi puntutara dago Sanse, eta puntian-puntian Amorebieta berriro 34 punturekin. Eta hiru neurketa gelditzen dira besterik ez, eta Real Unionek Santanderreko Racing, Portugalete eta Bilbao Athleticen aurka jokatu. Baino atzo aipatzen zutena, Gobelan, bertan, atorren aste buruan, Arena Amorebieta. Beste bat, eh? Beste bat. Hortzo koska. Bai, bai, bai, beste azen eurketa. Bueno. Zen eurketa. Esaten ziguten, bai, baina Amorebietak geure neurriak eta hartu bat dituzte, eta badakite hor geure jokoa menperatzen. Bueno, ikusi berreko da, Arena aurten oso indartsu azaltzen da Gobela futbol zelaian. Eta Reunek froga izan zuen atzo, eta ez dut esango garaipena merezi egin zuela, ustez abegune horrekin bai, baina gertuago izan zuen behintzat. Bai, gertuago izan zuen, baina eta guztiz ere Arenasak bere merituak izan zuen. Bai, bai. Bueno, ba, protagonisten adierazpenak entzutera igaroko gara. Jarraian, Aitor Zulaika, Real Unioneko entrenatzailea, eta Jon Irazustabarrena, Real Unioneko atezaina. Nik uste dut, meritu handikoa eta balore handia eman behar zaion puntu atera dugula hemen, ezta? Gaur Gobelan. Nire ustez Arenas futbolak osatzen dituen aspektu askotan ejemploa dira. Ejemploa dira. Eta ejemploa diren horretan, nik ustez berdindu edo kasi berdindu egin ditugula. Eta horren ondorioz atera du puntu hau. Inork irabazi ez duen zelai honetan. Puntu gutxi joan dira hemendik. Eta nik uste dut lortu dugula igualatzea beraiek ejemploa diren horretan. Eta jokua nahi izango genuke bigarrengo zatiko lehengo ordu laurden edo goi minutu hori pixka luzatu balizatea, minutu gehiago horretan egotea, baina zaila da. Eta egia esan, kasi-kasik aukera garbienak gutxi, baina guk eduki ditugu, beraiek ere dominio territoriala handia eta zein, ba, bueno, inseguridade edo ez jakin, inseguridade puntu hori alboko sake bakoitza zen korner bat dezela, eta beraien jokua ere horrekin, ba, bueno, inseguridade puntua. Nik uste dut beraiek dominio territoriala esan dutelako puntuan merezi esan dutela, eta guk, ba, bueno, gure jokuan minutu batzuk egon garelako, beraienean berdindu dielako, baita ere puntua merezi genuela, eta nik uste dut empate justua esan daitekela, eta meritu handikoa eta balore handikoa. Bai, taldea oso langilea da, eta bueno, hemengo zelai, ba, esango ez pixkat berezi hontan, ba, zaila da irabaztea, ez? Baina nik uste taldiak batez ere personalidadea handia erakutsi dula, gu nahi deun eta misterrak nahi duen joku egiten, eta nik uste horrek gutaz asko esaten dula, eta bueno, ba, puntua ona da. Biek ala biek aipatute, puntua ona dela, Jean-Pierre? Bai, bai, eske puntua oso ona da. Puntua oso ona da. Oso ona da, Gobelan. Esaten zuten duzela, ez da futbol zelaia, da, plastikoat berdez margotuta. Egia da, gutxirako zaporea uzten duen puntua dela, ba, gola oso gertu izan zuelako Real Unione. Frank Rivera kain zuzen ere, Mario Capellete nerdirak eta bai, zoragarria, eh? Eta aurretik, Jorge Galanen ere, bai. Jaurtik eta bat, ba, Asinbak gelditzen du, korner berean ere, bai. Asinbak Gexanelo segiren buruka da gelditzen du, gertu izan zuen gola Real Unionek, eta horregatik gutxirako bai, puntua gehien bat bai. Aurkariek lortutako garaipenaren gatik. Gazi gozoa. Baina puntua baliagarria bai, da, bai, bai, bai, bai. Gazi gozoa, baina aipatu bera da, futbola, aipatzen, beti da, aipatzen dugun. Aela esaten dugu, Kirola, Alfredo Castillo esaten duguna, eta gero, hau ez da boxeo kontua, hau da golak. Eta golak ez behar duzu sartzen. Bueno, aipatu dugu, datorren asteburuan Real Unionek neurketa garrantzitsua jokatuko duela, Santanderreko Racingen aurka, larun batean, eta ordua, lauak, laurden gutxietan, ha, bueno, deialdi garrantzitsua izango duela Real Unionek. Eta Real Unionekin eta futbolarekin tartetxoa bukatzeko, bueno, ba, Real Unionen arrobiko taldeak larun batean jokatu zuen Ugalde Bentaseko futbol zelaian, eta Arerioa Lesakako Beti Gazte izan zuen. Bueno, ba, bat na, banako berdinketarekin bukatu zen neurketa, eta emaitza hau, ba, gutxirako zaporea utzi zuen bi taldeei. Futboletik atletismora igaroko gara, Jean-Pierre, pista estaliko denboraldiari amaiera eman dio Teresa Randoneak Torunen jokatu den Europako txapelketarekin. Ezin izan du pasaden urtean lortutako 8 segunduko denborara hurbildu, baina, bueno, udarari begirako lan bikaina burutu du. Europako txapelketa bukatuta, aire libreko 100 metro hesiunetako proba prestatzen igaroko ditu urrengo hilabeteak. Bueno, Europako txapelketari dagokionez oso lehiakorra izan den txapelketan parte hartu du Teresak. ez da finalera igarotzeko gai izan, baina meritu handiko 13. postua erdietsi du. Sailkatze proban 8.09 segunduko marka egin zuen, final erdietan laugarren geratu zen 8.10 denborarekin, eta finalera sartzeko itxaron behar zuen, denborak bere denbora hobetu zuten, eta beraz finaletik kanpo geratu zen. Jean-Pierre, edonola, udarari begira oso prestaketa baliagarria. Bai, gauza bat bakarrik. Pena da, 8:10 kanpoan giltzea, bera emarka hoberena 8:06 eta 8:06 ere baduelako. Ni badakit, aipatutako alenago, Parisen, Ganten, Madriden, pista ezberdina direla, eta pista bakoitza bere berezitasuna dituztela, baina da, eta guztiz ere, pena da, marka hori izatea, eta finala hori ez lortzea, baina alata guztiz ere, goraipatzekoa eta zoriontzeko moduan, bai Teresaren lana eta bai Bidaso Atletiko taldearen lana eta Ramon Cid bere entrenatzailea. Lasterketak ikusi zuenak, jakingo du, baina finalerdia bazterretik egin zuen Teresa Randonea 8. kaletik, eta normalean lasterkariek esaten dute 8. kale hori kale okerrena dena dela. Ez du eskubiderik oraindik. Erreferentziari gabe. Ez duela egiten duzulako. Ez du eskubiderik oraindik, izango du eskubidea, pentsatzen dut hemendik aurrera, Baina hori izan zen gertatu zitzaiona Teresa Randoneari. Bigarren deialdi garrantzitsu bat izan du Bidaso Atletiko taldeak asteburu honetan. Klubeko lau atleta Antekeran jokatu den Espainiako 27 txapelketan aritu dira, eta honako emaitza hauek lortu dituzte. Irune Muguruzak 400 metroko proban 0,03 segundurengatik ezen finalean sartu. Marka pertsonala egin zuen proba horretan 57,06 segundo, baina esandakoa, etzen finalean sartzeko kapaza izan. 60 metro zidunetan ere parte hartu zuen, finalerako txartela erdi etxi zuen, eta finalean 4. bukatu zuen 6,76 segundoko markarekin. Unai Gonzalezek 4,45 metroko jauzia egin zuen pertika proban, eta 4. postua erdietsi zuen ere bai gutxigatik, ez zuen 3. postua emango lioken 4,65 metroko langa gainditu. Azkenik, 3.200 batuta Junel Izasok pentatloi probako 8. postuan bukatu zuen, eta Paula Inorgak 8. postu hori errepikatu zuen pertikako proban. Arraunean, batetik distantzia luzeko Euskadiko txapelketa ospatu zen asteburuan, Legution Zierbena gizonezkoetan eta Donostiarrak Aiarri emakumezkoetan, iaz lortutako garaipenak errepikatu dituzte. Legution, esan bezala, biek ala biek argi utzi dute udaberritako txapelketei garrantzi handia ematen dietela, eta Hondarribia Arraun elkarteari dagokionez, 5. postuan bukatu du gizonezko traineruak, eta 3. postua erdietsi du emakumezkoen eskifaiak. Gizonezkoetan, esan bezala, Donostiak Aia Zierbena nagusitu zen 21:04 eta 21:01 denborarekin, 8 segundora Donostiara iritsi zen, 10 segundora Ondarrua, 11 segundora Orio, eta 13 segundora Hondarribia Arraun Elkatea elmugaratu zen. Emakumezkoetan aldiz, Oriorekin lehia estu-estua izan ondoren, Donostiarrak Aiarribak lortu du bandera, 15:41 eta 48:08 denbora eginez, segundu bateko aldea izan dute Donostiarrek Oriotarrekiko, eta, aipatu beharra dago, estropadaren lehen erdian, Oriok 4 segundo hobetzen zuela Donostiarraren denbora. Esan bezala, Orioren atzetik 7 segundotara, Iker Cortesek zuzentzen duen Hondarribia Arraun Elkartea elmugaratu zen. Arraunarekin lotutako beste albiste bat, izan ere, asteburuan Bainola zen jokatu den udaberriko openean, Santiago Tarrakeko aulki mugikorreko aizpea González, bigarren selkatu bukatu zuen, aurretik Aina Diezek, 7,25 segunduko denborarekin, proba irabazi zuen, aizpeak 15 segunduko atzerapenara izan zuen, emaitza hori eskuratuta, Espainiako selekzioarekin aritzeko plaza erdietxe du, eta hauxe da, aizpea Gonzalezek, estropadaren nondiko norakoak kontatzen dizkigunak. Eta, azte buru honetan edukigu txapelketa nahiko garrantzitsua, jokatzen zela hemen Bainola zen, Katalunian, eta, zela selekzio mailan sartzeko txapelketa bat. Eta, egin dut Victoria zitzen teiesekin arraun, dosin deitzen den botean, eta geratu gara bigarrenak, eta horrela ziurtatu dugu gure plaza selekzioan egoteko. Eta orain aste honetan tokatzen zaizkigu egitea 4-0erako probak, beste 6 neskekin batera. Eta ba, hortikan ateratzeko 4-0 bat, juteko Europera izango dela mendik hilabete batera Baresen, Italian. Eta ba, hortikan, pues, ea nola doan dena aste honetan. Bueno, ba, hortxe, Aizpea González, aste buru honetan ere, beste deialdi garrantzitsu bat izango du, ba, beste Espainiako selekzioaren beste ontzi batean, ba, Baresen jokatuko den Europako txapelketan plaza izateko. Bueno, eta arraunarekin edo behintzat ureko modalitatekin bukatzeko, Jean-Pierre, piraguismoan, eslalomeko modalitatean, bat, hainbat emaitza aditzera eman behar ditugu, zeu de Urgelen jokatu dugu zen Espainiako kopan, kapat txapelketan Maialen Txorraut eta Santiago Tarrakeko Joan Crespok garaipena erdietsi zuten, eta zebat modalitatean, Ander Elosegik, ba, bigarren postuan bukatu zuen, Jean-Pierre. Bai, eta oso postik zegoen, ostegunera artean bertan egongo dira, baina gu ostegunean bertan berarekin hitz egingo du, eta saiatuko gara ere Klara Olazabalerekin, bere lana askitsukun ari da betetzen, eta aipatzekoa eta goraipatzea Joan Crespo, garaipena erdietsi zuela, eta hori ba, oso garrantzitsua dela, beti bezala hor dago puntxan Maialen Txorraut. Goi mailako kirolaria hain zuzen ere, datorren ostegun arte egongo dira Lasio de Urgelen. Bueno, errugbira igaroko gara eta berri txarrak ditugu helarazteko. Bigarren jardunaldi jarraian Txingudi Errugbi Klubak lurralde bizkaitarretan galdu baitu. Durangoren aurka 44-7 jipoia jasostean, Gernikak 46-10 mendean hartu zituen larun batean. Jokoan gaizki ez badaude ere, ba fisikoki ehunean ez daude, eta azken aldian jokalari gutxirekin bidaiatu dute etxetik kanpo jokatu dituzten neurketetara. Inigo Kamarerok, Txingudi Errugbi taldeko entrenatzaileak, neurketaren nondik norako guztiak kontatu dizkigu. Larun bat honetan, Igorren jolazteko genuen Gernika Ratikoren kontra hirugarren jardunaldian atzeratu genuen partida. Ez genuen oso partido ona egin, eta hasieratik Gernikak menderatzen zuen partida. Segituan hasi ziren puntuak egiten, eta naiz eta guk ere gure minutu onak eduki asko barkatu genuen. Horrela, atxedenean 15-3 markagailuarekin junginen aldageletara. Bigarren zatia zen hobeagoa izan. Zigor kolpe asko egin genituen, eta beraiek ondo aprotsatu zuten. Behintzat Unai Herreroren bitartez entxegu bat lortu genuen, eta eskenien markagailua 46-10 bukatu zuen bizkaitarrentzat. Partida guetako akatzetatik ere ikasi behar da, eta hurrengoa partidan pentsatu. Hasiera batean Errioxa etorri batzen jolastera hurrengo astean, baina ezin dira oraindik bere komunitatetik atera, eta partida hau atzeratu egin da. Beraz, hurrengo partida Arrasateren aurka izango dugu han Arrasaten, martxoak 27. Daukagun denbora aprobetxatuko dugu gauza zuzentzeko eta Arrasaten partida on bat egiteko. Zuk, Jean-Pierre, Kamaderonen adierazpena bai estatze dituzu, horregatik. Noski, horregatik sartu nahi zolaz, karo. Kamadero, guretza da kirolari... Kutxunea, eta kudeatzaile handia ere. Bai, hala da. Bueno, Bidaso 21 waterpoloko emakumezkoen taldea kurbaten aurka 5 berdindu eta gero, atzo Portugaleteren aurka azken portuko igerilekuan ba, jipoitu zituzten kanpotarrak, bizkaitarrak. 22-1 gaiendu ziren irundarrak eta zelkapeneko goi postuetan jarraitzen dute. Honako hau da, Claudia Ginagaldek dioena neurketaren inguruan. Portugaleteren aurka eta 22-1 irabazi dugu. Ez da partido zaila izan, jokaldi berriak frogatzeko erabili dugu. Lehenengo laurdenean 5-0 gelditu gara. Bigarren laurdenean 4 gol gehiago sartu ditugu eta laurden honetan izan da beraien gol bakarra sartu denean. Hirugarren laurdenean 7 gol gehiago sartu ditugu eta azkenengoan 6. Beraz, emaitzak bukaerako emaitza 21-1. Egia da lehenengo laurdenean entrenamenduan entrenatzen ditugun jokaldiak egin ditugula eta behin irabazten ari ginela ikusita, ba partido aurreratzen zijoan inean, ba defentsa mota berri asko frogatu ditugu eta ondo atera direnez, ba hurrengo partidoetan defentsa mota berri hauek erabiliko ditugu eta Bueno, ba, aukera izan zuten, ba, probatu ez dituzten, oraindik probatu ez dituzten gauzak egiteko, gizonezkoen taldeak ordea, Iruñako waterpolo taldearen aurka jokatu, eta hauek ba, ezin izan zuten, garaipena erdietxi, neurketa 8:11 bukatu zen, eta hauxe da, ba, Mikel Izquierdo jokalariak egiten duen, neurketaren inguruan egiten duen balorazioa. Asteburu honetako partidua 8:11 galdu dugu Navarrazeren aurka, hasieran partiduan sartzeak kostatu zaigu, eta partidu celebra izan da, ze normalean ez daude hainbeste penalti, guk hiru penalti izan ditugu eta hiruak faiatu ditugu, eta haiek lau izan dituzte eta hiru sartu dizkidate. Orduan horrek asko egiten du, baina baita beste detaile asko. Hala ere, taktikoki nahiko ondo gaudela ikusi dugu, eta kontuan hartuta Navarra haze taldeko etxaiko gorrena dela, ba, azkenean ez gaude hain triste, nahiz eta amorru ematen digun, ze partidua horri izan dugu. Bueno, ba, irabaztetik gertu, eta multzoko talde edo arerio, ba, zaienetako baten aurka, penaltiak, detaileak, honetan ere futbolean bezala golak asko egiten dute, Janpiek eta azkenean 8:11 galdu zuten, baina, bueno, irakaspen, polita, behintzat, Mikel Izquierdok horixe aipatu du. Eta tira, eskualdeko emaitzen errepasoari dagokionean bukatu dugu, baina euskal taldeek eta euskal kirolariek utzitako albisteen berri ere eman behar dugu, eta horretarako 15 minututxo ditugu, Janpiak. Bai, eta mikronekin dugun, gora eta bera, gaurko egun. Eromena, beti bezala. Bueno, larun batean aipatzen dugu, Ibarrek aldu zuen Kadizen aurka Ramon de Irranza futbol zelaian, aipatzen duzu egoera kritikoa. Bai, ez? Alde batetik, ez? Bai, Ola, bai. Nahiko kritikoa, bai, izan ere. Ez zuen galdu Ramon de Irranza Eibar taldeak, baina ez zuen, baina galdu. Ez. Hori aipatzekoa. Izan ere, bueno, bere ligan sartuta dauden, daudenen aurka jokatu ditu azken jardunaldiak, eta ezin izan du garaipen bate bera ere lortu, eta orain neurketa bai, komplikatuak izango ditu aurretik, eta orain batu beharko ditu puntuak, eta horregatik diot egoera kritikoa dela. Beste alde batetik, Barcelona garaipena eskuratu zuen Sadarren, Osasunaren aurka, 0-2, eta gero, Errealak zenbat abagune izan zituen Errealak? Nik uste 20 baino gehiago bai. Bueno, ez dakit zenbat, garaipena nagusia. Eta ikusten duzu futbola nola den? Nola den futbola? Berriz, ja, izarrak ez daki nondik azaltzen direla, eta aipatzeko bai Championsenko inguruan gaudela, eta orain duela hilabete kritika ez daki nondik gora, bera, Imanolen lana, futbola horrela da. Hala da. Baina ez da susena. Eta orain berriz ere, puntxan, eta gero galtzen balin badu Erreala Kopa Atletiren aurka, berriz, behera. Ez pentsa, atzo kritikak izan ziren, ba, satana den leku egetara berriz ere bidaliko. Erreala gol gehiago ez zituelako egin. Bueno, ba, batzutan sartzen da, eta beste batzutan ez da sartzen, hala ere hiru puntuak Erreala. Eta Emanuel da sartzen guri diren aferan ere, esaten dutelako, ez Atleti dagoela batzian eta bar, baina bueno, hor, Emanuel ez da sartzen. Eta berriz ere puntxan Erreala, ba, ez da, neurri batean beharko dugu egon, eta zuzenean, eta orekatuagoak esan kirtikaren aldetik, eta gero nik postu nintzen atzo, Mikel Merinoren gatik alde bete, eta gero Atletik irena, bai. Atletiken garaipena, oi bai bihotza dela. Oi bai, Oi bai bihotza dela. Hauek, dena, ematute, azken minutura arte. Azken jokaldi arte. Eta hoxe, bere fruitua jaso zuten, eta garaipena eskuratu, oso garrantzua, Granada, eta talde makala, Ez. Eta soldado aser, oso aserrezekoen. Aserratzea gizona. Garaipena, bai. Bueno, Imanol Alguazil aipatu duzu, Imanol Alguazilen balorazioa entzungo dugu, gogoratu dezagun Errealak bat eta huts irabazi zion Levanteri, eta hauxe da, ba, entrenatzaile Oriotorrak aipatu zuena neurketa bukatuta minutu gutxira. Bai, eske, bueno, alaxe da futbola, eta, bueno, batuta, ba, bueno, illa heldu gabe, asmatu ite zu, eta, bueno, ikusi dezue. Horretik ganezatet, izugarrizko partidu egin duela, zati ez da erresa, olako talde batei onbeste aukera egitea, naiz eta beraiek ostegunean jokatu. Nire ustez, izugarrizko maiakin egon geha, olako aukera egiteko, gauzak oso ondo egin behar dira, eta gaur taldeak egin inditu. Pena, ba, lehen esan deten bezala, ez asmatzea. Bueno, ba, talde donostiarrak gauzak ondo egin dituela aipatu du Imanol Alguazilek eta bueno, ez da harritzeko, izan ere abagune garbi ugari izan zituen, ba, markagailua handitzeko, baina tira, ba, baloiak etzuen sartu nahi izan, eta esan bezala garaipena Errealaren alde. Atletikek aldaketa ugarirekin Granadaren aurka jokatu zuen gaueko 9:00 eta 11:00 aldaketa ugarirekin, ba bueno, aipatutakoa, 2-1 irabazi zuen. Aldaketa nabarmenena adibidez Valentziaga, eskerregalean aritzen den atzelaria, ba defentsako erdigunean kokatuta ikusi genuen eta lan txukuna burutu zuen. Horrez gain, ba bueno, aurrekaldean Morcillo, Villa Libre eta Oian Sanzet aritu ziren. Azken finean, ba Marcelinok, ba bueno, kopan jokatutako jokalari guztiak Nuñez esik aldatu zituen, eta hala ere, ba taldeak erantzun egin zuen, eta nola gainera, 2-1 irabazi zuen. Villa Libre 3. minutuan aurreratu zituen Leoiak, 2. zatian Jorge Molinak berdinketaren gola egin zuen, eta 91. zelairatu berria zen, ba, Berengerrek amaierako 2-1 egin zuen. Ibai Gomezek ere, ba, ligan jokatutako lehen minutuak jokatu zituen. Eta jarraian, ba, Gernikako Bufaluaren adirazpenak entzungo ditugu. Hasier Villalibre. Bai, partidu oso nahi zen da, egize da bat batak zapore txarra itxik eskula, baina, bueno, azkeno golak esperantzasko Mosku, 3 garrantzitsu eda posigoaz. Bai, jakingu kambiak egongo zirela, azkenien partidu asko gabiz eukitzen, prorrogak, exigentzia asko, eta horretarako entretan dugu danok, ez da, plantilla oso kompetitiboa da, eta geur demostro dugu. Bai, azkenien delanteru da tentsako gol bat zartxe, ba, konfiantzaskoa, bueno, ba, holan segidu da, lanien, da, posik. Bai, azkenien bakigu partidua itxedoko gula, gatzala, han Atletikon kontrako gula, baina, bueno, 3 biegoaz, eta gogotxu. Bueno, ba, gogotxu, gogotxu, Asier Villalibre egindako lanarekin, eta tira, 33 ba, Granada eta Celta harrapatu ditu zelikapenean Atletikek, eta Europako postuak, ba, ukitzen, izan ere, bueno, ba, Villarreal gertu-gertu baitutelako. Gaur Alabesek Sevillan jokatuko du Betisen aurka, eta Babazorroek bai ala bai garaipenaren beharrean aurkitzen dira, izan ere azken neurketetan Eibarren antzera, ba, talde Babazorroak garaipenaren zaporea ez duelako ezagutzen, eta behar beharretan daudelako, bestela, ba bueno, jeitsiera postuetan, ba, onduko delako. Emakumezkoen futbolari dagokionez, Eibarrek ezik gainontzeko euskal taldek garaipenak erdietsi zituzten. Esan bezala, Eibarrek 2-2 galdu zuen Levanteren aurka, Errealak 2-0 menderatu zuen Deportibo, eta Atletikek 2-3 garaitu zuen Rayo Vallecano. Luzia Garziak hat-trika gauzatu zuen Atletikeren alde. Eta kirolez aldatu, saskibaloiari dagokionez, ba, emakumezkoen erregeko parekin hasiko dugu tartetxoa, izan ere, Ideka Euskotrenek eta Lointe Gernikak txapelketa berezi honetan parte hartu dutelako. Donostiarrak Valentzia Basketek, ba, kanporatu zituen Finland laurdenetan, Azumu Gourazarenek, ba, lantxukuna burutu zuten 3 laurdenetan, baina, bueno, azken laurdenean Valentziarrek bere nagusitasuna erakutsi zuten. Hain zuzen ere, Valentzia Basketek finalerdietan Lointe Gernikak aleratu zuen. Lointe Gernikak, ba, finalerdietara sailkatzea lortu zuen, Islas Canarias menderatu zuen, baina, bueno, ba, Valentziaren auka ezin izan zuten ezertxore egin. Finalean, finalerdietan Perfumeria Avenida boteretsua gaiendu zuen Uni Gironak irabazi zuen. Valentzia Basketek neurketa gogorra planteatu zion Uni Gironari, baina esan bezala, ba, bueno, kataluniarrak irten ziren Errege Kopako garaie. Gelditzen zitzaien garaipena zen, izan ere ligako garaipena badute, eta Superkopa ere bai, beraz, jada trofeo guztiak dituzte bere gain. Gizonezkoetan, saskibaloiari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek 78 eta 74 galdu zuen Fuenlabradaren aurka. Bilbao Basketek 86 eta 84 mendean hartu zuen Kosur Betis, eta Baskoniak Obradoiro 78 eta 87 garaitu zuen. Bueno, emaitza horiekin Bilbao Basket jetxera postuetatik irten da, eta Gipuzkoa Basket azken zelkatu Ba, berria da, azken jardunaldietan emaitza onak lortzen ari zen Akuntza Gipuzkoa Basket berriz putzuan. Izan ere, azken jardunaldietan Bilbao Basketen eta Fuenlabradaren aurka, bi arerio zuzenen aurka, galdu egin du Marcelo Nikolaren taldeak. Baskoniak, hirugarren postuan jarraritzen du puntia-puntian. Azkenik, saio altzaga jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, bueno, ba, Azkoiti Azpeitiak 61 eta 62 galdu zuen Kortegada taldearen aurka. Eskubaloian Errege Kopako emaitzak errepasatu ditugu. Barcelonak garaitu zuen Errege Kopa, Asoba Ligan ez da jardunaldi berririk izan, baina emakumezkoen txapelketakoak helarazi behar ditugu. Bera-berak etxetik kanpo 27 eta 29 garaitu zuen Aula Alimentos Valladolid. Bost urte, Huerta del Rey kiroldegian irabazten ez zuela talde donostiarrak, eta neurketa honekin, ba, igoera, edo, bueno, txapelketa, edo ligako trofeoa, garaikurra, leian jarriko duten faserako, ba, lehen postuan zailkatu da 11 punturekin, lehen postuan, zailkatu da bera-bera taldea. Zuazok, bere aldetik, 28 eta 23 mendean hartu zuen Une Atlantiko Pereda. Esan bezala, datorren astean, ba, bera-berak lehia horri ekingo dio, Ba, txapelketa edo liga eskuratzeko fase berriari. Errugbiari dagokionez, Topa Mala hau txapelketan, Abiron Baionak 20 eta 28 galdu zuen Lionen aurka, eta berriz jeitxiera postuetan sartu da, putzuan sartu da berriz Abiron Baiona. Miarritzek bere aldetik 22 eta 44 mendean hartu zuen Balance Romance taldea, eta hirugarren postuan jarraitzen du talde biarritzeko taldeak. Espainiako ohorezko mailan gizonezkoetan Ordiziak 21 eta 15 irabazi zion Brak Quesos Entrepinaresi, eta Getxo Arteak puntu batengatik Independienteren aurka galdu egin zuen. Getxotarren eta Andaluziarren arteko lehia 29 eta 30 bukatu zen. Esan bezala, eskapu egin zion garaipenak Getxo Arteari. Emakumezkoetan oso sendo jarraitzen dugu Lea Etxebarrietak jokatzen duen errugbi taldeak. 22 eta 10 gaiendu zitzaion Sanse Scrum taldeari. Gogoratu behar dugu lehen mailara igo berria dela Eibar, eta denboraldi benetan txukuna egiten ari dela talde eibartarra. Eta tira, bukatzeko pilotan, eskuzbinakako txapelketak utzi dituen albisteak aipatu behar ditugu. Ostiralean Jaka eta Martijak 22 eta 12 mendean hartu zuten Eskurdia eta Galartza. Esan bezala, bueno, selkapeneko azkenak dira Jaka eta Martija, baina hauek ere bere aukera guztiak agortu nahi dituzte bigarren fasean sailkatzeko. Artola itzuli zen asteburuan, larun batean hain zuzen, eta Arangunerekin osatzen duen bikoteak 22 eta 13 irabazi zion Peña bigarrena eta Albizuri. Esandakoa, Artolak sekulako neurketa jokatu zuen bere itzuleran, eta puntu garrantzitsua lortu zuen Artola eta Arangunen bikoteak. Eta atzoko neurketak, Altuna hirugarrena eta Mariskurrena hirugarrena, 19 eta 22 nagusitu ziren Elezkano bigarrena eta Zabaletaren aurka. Azen olako bi jotzaile aritu ziren nor baino nor gehiago Eibarko Astelena pilotalekuan. Zabaletak eta Mariskurrena hirugarrenak sekulako neurketa egin zuten, aurrean ere leia bikaina izan zuten Elezkano bigarrenak eta Altuna hirugarrenak, baina kasu honetan Altuna hirugarrena eta Mariskurrena hirugarrenaren bikotea sendoago aritu ziren neurketa osoan zehar, aurretik mantendu ziren eta puntua beraientzat joan zen, eta sailkapenean berdindu dituzte Elezkano bigarrena eta Zabaleta. Gaur jokatuko den neurketan Olaizola bigarrena eta Rezusta eta Urrutiko Etxe eta Imaz bikoteak nor baino nor gehiago arituko dira. Eskupilotarekin erlazionatutako beste albiste bat, emakume Masters Cupeko final ordenak jokatu dira, eta nako hauek izan dira emaitzak: Jera Agirre eta Maite Ruiz de Larramendik 21 eta 1 garaitu zuten Andrea Aldarekia eta Nora Mendizabal. Neurketa estu batean Irantzu Etxebestek eta Olatz Ruiz de Larramendik 22 eta 21 irabazi zioten Amaia Aldai eta Gentzane Aldairi. Ainoa Ruiz de Infante eta Arrate Bergara eta Olatz Arrizabalaga eta Naroa Agirreren artekoa 5 eta 22 erori zen azken bikotaren alde, eta azkenik Miren Larrart eta Ane Urkizuk ezin izan zuten ezer egin Leire Garai eta Oiana Orbegozoren aurka, bigarren bikoteak 6-22 irabazi zuen. Bueno, ba, gaur kontatu beharrekoak kontatu ditugu, dexente kontatu ditugu, eta hauxe izan da guztia gaurkoz. Gogoratu behar dugu ostegunean, ordu batetan, bueltatuko garela, eta Jean-Pierrek hemen esan bezala, ba, Ander Elosegi eta Clara Olazabalekin hitz egiten saiatuko garela. Ba, bueno, Espainiako Kopa, zehor de Urgelen jokatu den Espainiako Koparen inguruan galdetzeko, eta Tokioko, ba, bueno, prestaketa nola joaten ari den gehiago jakiteko. Bitartean beti bezala, ba, jakin, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitza kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Bueno, aipatu dugu, Jose Manuel Serrak sekulako neurketa jokatu zuela erregeko pan, ba, bere geldiketak ikusteko bertan sare sozialetan, kiroletiken sare sozialetan ikus ditzakezu. Eta berrikuntza ere daukagu, eh? Android mugikorrentzat APPA ere deskargagarri duzue. Beraz, dena okazu egiteko, sare sozialetan jarraitu eta APPA deskargatu edo jeitsi. Ostegunean, deialdi gehiagorekin eta neurketa garrantzitsuen berriekin itzuliko gara, gogoratu Real Unionek errazin jasoko duelako larun batean, eta guzti hori, ba, kontatzeko asmoarekin itzuliko garela Antxeta Irratiara, 89.7 frekuentziara. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik, eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Ez ahaztu, esan bezala, ostegunean ordu batetan bolteatuko garela, bitartean oso ondo hasi dezazuela astea, eta zaindu zaitezte. Michael, they have taken you all.